yaakaar te ñu ñaan yàlla yéen ci yàlla jàpp bu baax. te xam ne dafa nekk liggéey boo xamante ni caaxaan la lu ko nekk na liggéey boo xamante ni naflaay la lu ko tey suñu xoolee ñi si njëkkoon jaar ku ci nekk da nga xam ne kon liggéey bi naflaay la lu ko suñu tubaab day wax naan ñu sàkk di ko wéy ci ay taalib ñaan yàlla balaa mu laa wóolu ba jox la mbiram ja nga mun ngeen a mbax aw si tànki mbër ya. kon nga xam ne képp koo xamante ne da nga jaar ci yoon wi ba jëriñ ci yàlla ab mbër nga moom mara sang day faral di wax naan képp koo dégg rek ñaan ko góor yàlla fekk xaw naa dee moom. kon day mel dafa nekk yoon woo xamante ni jàmba rek ci jaar dëggal ak wóor rek moo la ci dimbali. wooyee na ko ci masaalib naan wa nafsu kullu ñu daal day wax naan bopp dëpp njëriñ wa raxtu kullu nafsin wal masiyaat ku dëkk wa nii ala tafaati xaw yi neen bopp dëpp njëriñ ak dëpp may ci yàlla neen ku dëkk mooy dëggal war nit ki su dëgglu ci dara mu rasee ko ci loolu day yomb lool ci moom waaye su dëgëree ca la mu ne pour ñu rasku ko ci day metti lool mara soo xoolee gàncax soo ko saxalee fu mu ne su fa saxee ak saa su ne ba màgg ba rocc ko fa day metti lool ndax la ndax faa yàgg waaye su fekkee nag nit ñi dañ koo jëmbat ba pare mu rocc boppam kon meññe pour mu génn ci moom dina jafe lool moo tax dañuy faral di wax naan la ñuy roosee lenn kese la mooy la mooy ndigali ndigali mooy la nga xamante ni moo ñuy tax ñuy mën a sax yoon yi di yoon wa nga xamante ni fa lañ mën a liggéeyal suñu borom ba jëriñ di wax naan tey jàmm ñi si jamono ñëpp si jàmm ñi dañoo réer dafay soo xoolee jàmm ñi ñi ñuy yaakaar ñun kase la waaye dañ ko yëgut war képp ku la di ngeen rek yow la yaakaar waaye dafa xam moom li nekk ci yow waaye su ko xamañoo wul ci yow kon nag des na si ñun suñuy melokaan ndax tey wax dëgg yàlla kàddu am na solo lool wax yi ngay wax am na solo lool waaye kii wax wax ji su fekkee malit ni wax ji mel ak saa pour ñu na nga ko day jafe lool moo tax kii wax dëgg na fexe ba niroog dëgg rek moom moo tax sa bii dafa war a doon dëgg sa bit dafa war a doon dëgg kii yore njëriñ jitam day jëriñ diiram day jëriñ kooku mooy ka nga xamante ni moo mën a jëriñ jàmm ñi suñ ci wax day faral di wax naan kii yee ñu topp ko mooy ka nga xamante ni dafa taxe si ñaari tànk yi kon dëggam ñu si loolee la ñuy royee ña nga xamante ni ay góor yàlla ñu kon wax dëgg yàlla nañ ko mën teg si nuy tànk te xool ña nga xamante ñooñu jiitu ci yoon bi te suñuy xool ñu jiitu si yoon bi li ko sëriñ tubaab di jàngale ci nax bi naan nit ki soo nekkee ci ab kuréel da ngay ànd ak ña nga xam ne ay sàmmeef lañu kon sëgëm dañoo bokk ci ay kuréel bokk nañ ci kuréel sëriñ tubaab ba pare sëriñ tubaab rocciaat ñu foofu boole ñu si kuréel Cheikh Moussa Cissé Cheikh Moussa Cissé rocciaat ñu foofu boole ñu si kuréel Cheikh Moussa Cissé kon nañu xool bu baax ña nga xamante ni ñun ñooy jiitu ci yoon yi xool fa lañu jaar ba jëriñ si yàlla ñu mën a jëriñ rek ndax dañu faral di wax naan gis ngay njëriñ ab yàlla wala ngëneelam képp ku ko bëgg am ku nekk foog nga jaayante moom te jaayante googee lenn kese la mooy fexe bi jël sa bopp rek jébal yàlla kese ndax képp ku jëriñ sa bopp jébal ko yàlla da nga jël sa bopp jébal ko lenn jubul yàlla te soo baax soo ko defee ci nen rek ngay dekkee moom kon kii am njëriñ mooy kii nga xamante ni jël na léppam jébal yàlla kese loolu la nag doon na loo xamante ni loo xam ne ci ay noflaay la wax nañ ko si léegi doon na loo xamante ni lu la neex la déedéet waaye dafay nekk loo xam ne da ngay tënk ci liggéey ak yàlla war nit ki fi nga bëggee jëriñ fi nga bëggee sàmm foog ñu am fu ñu la tënk waaye duñ la bàyyi rek ngay tàmbali fu nekk waaye il faut nga am foo xam ne dañ la fay tënk ngir la ngir mën laa jëriñ kese moo tax fépp foo xam ne jaareel nañu fa moo xam ci fitna la moo xam ci métti la moo xam ci coono la waaye loolee lenn kese la ngir la ngir bëgg ñoo jëriñ kese gis nga tey or wa nga xamante ne lañ ko génne si suuf si génne wuñ ko rek sànni ko war génne wuñ ko rek jaay ko waaye dafa am fu ñu ko jaarale lakk nañ ko dóor nañ ko ay matt fu nekk dugal nañ ko fa waaye ngir lan ngir rek mu am valeur kese te su boobaa soo ko tegee ci matt ñëpp koy njëkkalantoo gis nga taalibe noonu la may si diggante ma sëriñ sëriñ dafa nekk koo xam ne day tarbi ay taalibe di lay génne boolem sikki nga xam ne dafa nekk ci moom fu nekk nag mën a la faa jaarale yow nag soo am kal ba defoo ko waaye ni ko suñ bay joxate wooyee naan ay jooyeeti rek moo lay diggal moo tax mu naan kii lay diggal ci di la jaay kii lay dugal ci di la jaay bu xelwu defoo ko waaye rëccëkk jooy sañ sa kanam moom da lay diggal ay ndigalam yëpp da la koy may tey dina ñëwaan defal lii defal lii waaye nag du la forcé ci dara waaye nag la nga xamante ni moom mooy njëkk loolee nag mu foog mu jaay la ko moom ndax moom daf la koo war a jaay du loo xam ne dañ koy maye moo tax soo xoolee moom fi mu jaar yow da nga xam ne moom la ko may mooy la mooy jaayante kase ndax dañuy faral dañuy nettali fii yu bëri ci sang bi naan tey sang bi sax liggéey ni si toolu Cheikh Moussa Cissé ba ab jaan matt ko fa moom te teewut moom fa ma jaar fa la jaar ba tey comme sëgën ñun dara mattaguñu kon wax dëgg yàlla war nañu mën a góorgóorlu bu baax te xam ne yoon yi góorgóorlu rek moo la koy may ak fit ak ñambaar kase te képp koo xam ne yow xool nga sa ginnaaw xool ña nga xamante ni ñoom nga bàyyoon démb fa nga ne wax dëgg yàlla da nga yëg yokkute si yow bu baax a baax ndax da nga xam ne yow am na noo mel te ñoom meluñu ko te lii la ko may mooy la mooy da nga soppi doxin ndax da nga newoon démb ak ñoom ngay xëy ba rocceeku fa ñëw tàbbi ci ab kuréel ba nga tàbbi ci ab kuréel nga am noo mel soo fa demee ku nekk di la yëkkati boobaa nga xam ne kon du yow waaye ki ko def ci yow kase la kon kookee war nañ ko sant bu baax te sant bi ñu koy sant mooy la ñu fexe yëf xam-xam bu baax gis nga kii la defar li mu gën a bëgg-bëgg si yow mooy la nga yëg xam-xam bi wala sang bi day faral di wax naan gis nga li ngeen ñu mën a jàppale leen kase la mooy la mooy jëfee ndigal bàyyi kare kase ndax loolee soo leen ko jàppee wax dëgg yàlla soo leen ba su ngeen jigéen ngeen delluwaat fa boobaa ñëpp dinañ leen roy, te loolee mooy suñu ndam. Tey suñu jugee ci kuréel ñaar ñëw tàbbi ci ab kuréel wax dëgg yàlla lay ndamu sang bi mooy lan, suñu delluwaatee fa ñu ne képp ku ñu gis ku nekk mun ñoo naw, képp ku ñu gis ku nekk mën a mën a ñëw jëriñu si ñun. ndax loolee mooy xamal mooy la nga xam ne mooy ndamam tafet. kon di soñ sama bopp di soñu mbokk taalibe yi ñu gën a jàpp waar wi sax xam ne waar wi lii kase la. gis nga tey képp koo xam ne daf la joxuñ àdduna rek dafa nar a sànq, waaye képp ku la bëgg jëriñ ci yàlla ku nekk dalay dëddu la àdduna te war la yàlla tafe. moo tax yàlla balaa nga am foog nga fase àdduna fase bu bér fa man yuri di kas wala bi te dama naa yu talaqu dunia talaqan bàyyi naa. képp koo xamante ne bëgg nga la nga xamante ne lamboo na ko si ay mbóot ci laa ilaha illallah moo xam ci lu mu mun ci doon. suñ tubaa nee na foog nga fase àdduna fase bu bér ndax dañoo bokk yoon. dafa am yoon woo xam ne dafa jëm ci yàlla am yoon woo dafa jëm ci seytaan. kii nag bëgg dem ci yàlla wax dëgg yàlla war sa jekk du xool ginnaawam. soo xasee ba teg sa tànk ci yoonu yàlla li lay may mooy la nga fexe góorgóorlu te xool bu baax fa nga xam ne fa ngay jaar ngir mën a àgg ci ngërëmal yàlla kase. moo tax kii dox ci yàlla li mu soxla mooy la mooy ngërëmal yàlla bu mu itewoo àdduna bu mu itewoo dara. ndax àdduna nekk na loo xam ne jaamam yàlla kase la te amaa na ko yàq jël ci kanamu yàlla. te soo musee dëgg-dëgg-dëgg soo demee ba àgg ci yàlla yàlla dina jël àdduna àdduna ci biiram delloo la ko war boole ci àllaaxiram la. kon day mel ni njëriñ dëgg-dëgg rek ci yàlla rek la nekk. kon nañu fexe xam bu baax fan la suñu njëriñ nekk ñu mën see jaayante bu baax te foofee yàlla ja nga xamante ne moom la ñuy jaayanteel subaam ngoon guddeeg bëccëg fen rek la ñuy seeñoo. moo tax yàlla képp foo xam ne yaa ngi naa da nga ko soxla ba pare wëlbati bu di tëb ay nit wax dëgg yàlla boobaa yàlla gi ngay wër dina la reer moom. kon day mel ni yàlla fa muy feeñee fenn kase mooy la mooy ci nit kase. amaana yow nag mën nga faa gis jëm ak nit waaye leeraf yàlla rek a fa ne suñu waa day fa day wax naan dama xayaati bi xayaatillaa dama jël sama dund tàppale ko ak dundab yàlla. kon ki jël boppam tàppale ko ci yàlla wax dëgg yàlla ñaar warta faa ne kon kenn rek fa nekk. moo tax mu ne kulli nafsi zaiqatun mautu illaa siwaa nafsi bakkan bu mas dund na mas dee wuta sama bakkan ndax bakkanam la jël jëbal ko yàlla te yàlla du dee moom. kon nit ki soo bëggee dund na nga fexe ba jël sa dund ci jëb ko yàlla kase te xam ne yàlla ko moom te yàlla moom siy sax si dugu sa jóge. kon suñu njëriñ fa rek la nekk. kon nañu góorgóor bu baax xool fa nga ne fa lañ yàlla seeñoo muy ci sang bi ñu góorgóor ci bu baax ndax sang bi day faral di wax naan gis nga sëriñ ak sang bi ñu benn. sëriñ mooy ka nga xam ne moom ngay gis mu may jaayante yow si sahaada si lu seen tey moo lay wax defal defal lii dugal fii wala génnal fii soo demee si kër ga fekk ko fa. waaye sang mooy ka nga xamante ne fépp foo dem fu nekk moo ngi ànd ak yow lépp loo def mu ngi koy gis sax xam na ko. kookee nag leeraf yàlla foo nekk fu nekk xam na ko loo xalaat xam na ko. kon kookee la ñuy jaayanteel te buñ ci réer mukk mukk te xam ne lépp lu ñu def moom ñuy gis. kon nañu fexee sellal bu baax a baax te am kerte suñu dëgg rek sama borom ndax suñ ko waa ne ñàkk kerte sa dëgg rek sa borom nee na mandarga ku ñu nar a dumb yom na xëyam tase la. kon nañu fexee teg suñu tànk ci ndégal yi te mooy di tere yu baax a baax di sant yàlla bu baax di jéglu ci kàddu jéegi. yéex a suñu njëbee itam di sant nga sant di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla baax si itam barkeel liggéey bu wér di ñaan lépp loo xam ne naan la ko rek yàlla yàlla dafa si koy jox loolu am na ko mën a saa yàlla su ko defee ay kaddu cant rek lay doon ndax wax dëgg yàlla ko xool bindee fi yàlla yi ni ñu toll ci loo gis ak loo gisut yow nga nekk ci lenn rek te ci la sàkk moo sàkk ñeneen ñi boo xoolee nag mu sept la ci biir kuréel yooyu yëpp nag nga xool ñuy dund ci géej ñu toll te nekk ay xeet yu bari nga xool gàncax bi ñu toll te nekk ay xeet yu bari itam nga xool njanaaw yi nga xool borom ñeen tànk yi lépp yàlla leen sàkk te benn bokk ci samar te mënoon na la faa boole itam te kenn du ko xam yàlla sept la ci mboolem kuréel yooyu yëpp yëgoo ci dara xamoo ci dara mu xëy tàbbal la ci jëmmi doomu aadama te daanaka yeneen jëmm yëpp boo ci xool jëmm ak ruux kasa ngay gis boo lambee sa bopp itam loo nga ciy fekkaat yow nag mu tànn jëmm di gën a mat ci jëmm muy jëmmi doomu aadama parce que dëgg la naam yàlla sàkk lépp waaye nag lim ci gën a ne mooy jëmmi nit moo ne bu ñu yàlla defoon leneen duñ ci xam dara te kenn du xam ne kat am na ko fëroon judd ku dugg sàngam kon nag ci sañ-sañam ak coobareem ak xam-xamam ci la tànnee def la doomu aadama te sa te yemu ca nag parce que ci biir nit ñi am na ñoo xam ne seen xel matut daanaka sax bokkuñ leen ci boolewuñ ci nit ñi boo demee malade mental la ñuy wax seen xel moo des te nit su xelam desee rek manqué na bu baax parce que fi ñuy rawantee dëgg-dëgg mooy ci xel la nga xool ñi nga xam dañ manqué ci jëmm yow yàlla seppi la ci mboolem kuréel yooyu yëpp boolewu la ci benn matal sa lépp def la doomu aadama que ça boole ci xeetu yonent bi te boo demee ci alxuraan mi ngi wax naan booleem bindee fi ñit ci gën mooy xeetu yonent bi alayhisalatu wasalaam boolewu la ci ñuy réer mais boole ci ñuy gindeeku ci yàlla boo leen ci raay boo xam ne jox na sa digganteeg moom yàlla daane ko ba dara desatu ca, parce que baat bi ñu lay jox ci may laa ilaha illallah, képp ku ko yëg benn kiiraay doxatu sa digganteeg sa borom. loolee nag bu la yàlla sàkkee ba noppi jëlaat mbóot moo ngi leen tabbal ko ci yow, kon yàlla desatoo dara. kon nag yow nag ak sa déhal bi nga xam ne moom nga déhal ak moom, nan ngay def ba matal ko? looloy coow ci nga démb dañ janteeg yàlla ci aramul awraax, mu ne ñu du maay seen borom, ñu ne ko aha kay nga bi ñëwee ba ci àdduna jante boobu leen moom la yàlla bëgg ñu feddaliko. ca nañ ko waxee woon bakkan amutoon, sheytaane amutoon, ku ñuy jeq-jeqal amutoon, kon nangul yàlla day yomb. waaye nag dafa dem ba mu neex ku mu sàkk àdduna, muy sa noon sàkk bakkan dugal sheytaane ci biir ngir la mu yàqal la rek. yow nag yaa nekk muus, nekk ku ñaw, ku xàmmee. cun mi ngi koy wax sànq sëñ tuwaa di ko neetal ci masaaliku dinaan ne bu leen wóolu mukk pexe sheytaane fi rek seen jëmm ak seen ruux sàqarliko wu. wax nañ ne sax boo demee ba di sukuraat da lay feeñ, jëmm joo ko yaakaarewul sax da la koy feeñoo tiim laag porte ndox naan la wet di dina yéen ci c' ça su ko defee nga mucc te nee nañ di nga mar maru tar booba daa fekk ba ngay dund nga maroon. waaye képp koo xam ne bi ngay dund fexe nga naan ba mandi koy dee ndoxu seytaane. kon ndox boobu leen la jaam ñu xamul. waaye ku ko xam ku ne da nga yëg ne ndox bu nëbbu la li sëñ tubaa naan baxri saqaa yi mooy géejug tabe gi, géej gi nga xam ne képp ku ci sóobu set nga te dootoo tili. géej boobu leen nag dañ ko day wëndeeru ci nit yàlla yi. képp ku mos a tàbbi ci yow, képp ku ko mos a yëg wax nga. wax nga dégg Moussa Kanaan sëñ tubaa di maanaam dex ku dem duy ko sóobu ne mes bu génne xam boromam. sëñ tubaa nit la du wut dex. kon su demee ba ne sëñ tubaa dex la, kon waxin la am na lu mu bëgg a junj jàng. waaye nag ndax sax nañu yow ku dem ba tiim ab nit naan ki de dex la, loolee kon am na lu mu jëg ca moom. teg ci ne nag ku sóobu ne mes bu génnee xam boromam. kon dex boobu leen bokk nag dexu saa yi ri. boobee soobu ci fukki at wala ñaar fukki at taxul nga génn xam yàlla. waaye nag ban dex ngay soobu génn xam sa borom? kookee jëmmi doom àddina la wax day dox. kon nag sëñ tubaa la woon jëmm ci jëmm sant mbàcce dëkku Touba. waaye nag ba bés yàlla tey bi moom rek la gis nga ki nekkoon sëñ tubaa jëmm mooy Cheikh Moussa tey nekkul ci jëmm ji. waaye nag ci ki ci biir jëmm sëñ tubaa du muy dee. loolee nag ñun murit ñu ngi koy wax naam, waaye nag dese nañ kaa gëm. buñ ko gëmoon ku ci nekk da nga gëstu fexee xam, parce que di nga bëgg a gindeeku ci kàddu boobu leen. boo demee ci téere bi mu mujjee bind muy xaatimatu mën naa jàpp daanaka ca tàmbali ga ba ba biñ jeex sàkk sëñ bi li muy wax mooy du ma dee kafa niyal baaxi ma maata sarmada wa bi baqaaya yasul ahmada lam tan xunni muqadimatul mawti wa qad rafaqtu bi baqaai sawti. foofu mi ngi naan tàmbali dee sax du ma jubli woon Serigne Touba. kon kooku le su ko bëggee faat wala gas ba mu ko dugal ko ci biir, kon dese nañoo xam sëñ bi. jëmm ji naam mën naa làqu de, waaye nag ka doon waxee ci sëñ bi, ka doon jëfee ci sëñ bi, ka doon gindee ci sëñ bi. kookee boo demee ci jeexatalu téere ba nee na fekk ñeen téeméer at maa ngi seen biir di def jinni te dëkkaaleeg yàlla katabalaahu tabaraka wa taala. gis nga ni mu ko waxee dana yàlla dogal na, waxul ne moom moo ko sàkk wala moom moo ko def, dana yàlla ko dogal. anna katibi xaasiril xuruf ci bind yi la xaraf mooy xaatimatu mën naa jàdd. gis nga bind kàddu gu rëy la. xoola nit ki génn àdduna loxo bi mënta yëngu mënta def dara. kon loxo ki ciy bindee kookee mooy jiw gi mooy dugg ci biir jëmm ji di bind. moo tax sëñ bi ne la ki bind yi la araf waxul loxo ba ka nekk ci biir jëmmi di wax di bindee ci loxo bi rek la. mu ne kooku leen nag yàlla dogal na mi ngi dëkkaaleeg yàlla yujaawirullaha taala fi dunia mi ngi dëkkaaleeg yàlla ci àddina arba ami at sanati lu tolloog ñeenti téeméer at baada haada alxaqi muhaqiqu min alxaqi mubin wallahu ala ma naqul wakilu. mu ne kàddu yi may wax yàlla ku ci wakilu la, yàlla ku ci d' accord la, moom moo ko dogal na. kon nag ba mu koy bind ak tey matagul ñeenti téeméer at, kon nag sëñ bi fan la ne? gis nga balaa nga koy xam da ngay dellu fa mu wax ne yujaawirullaha taala mi ngi dëkkaaleeg yàlla. ki dëkkaaleeg yàlla wax dëgg yàlla ku àgg ci yàlla war ko saa mën a fekk. kon nag ku àggut ku ne di nga faat sëñ bi, boo def naa sax da nga ko weddi sax, parce que daa da nga kaa naqaree dafa naqaree dégg. parce que yaa ne ko mos dund mos dee, waaye sëñ bi ne du kuy dee, dafa waxeewul ci jëmm ci ruuxu la waxee, ruuxu duy dee. kon nag sëñ bi gannaaw jógee fi, kon nag ku yëg lam yëgoon, ku xam lam xamoon, xam lam daan tàbbal ca jàmme, kon jàppal ne ka nga jàpp mooy sa Serigne Touba. gis nga soriwul. li des nag mooy xool ñoom nañ meloon jëmm ci seen melokaan yi na ko toppoon ci seen pas-pas seen yitte ak seen gëm sëñ bi. maam Cheikh daana faral di wax naa yéen da ngeen bëgg yàlla, man bàyyi la ma bëgg Serigne Touba. gis nga dafa xam ne bëgg yàlla kase ku ci nekk dem bëggoon nga yàlla. waaye ndax sax na nga xam ko, ndax sax na nga àgg ci moom. defut dara dolli dara ci yow, yàlla fi nga koy bëggee ci jëmmi doom aadama lay doon ni yow. waaye nag du wut jëmm, waaye nag ka nekk ci biir yàlla lay doon. li lay gaar a koy gaar sang baa ngi koy wax, li lay metti moo koy metti, li lay dal moo koy dal. waaye nag yàlla la. yow nag nit nga, waaye nag moom yàlla la nag nekkul ci jëmm. gis nga jëmm ji am na fu mu tàmbalee, am na fu mu yem. waaye nag ki nekk ci biir jëmm ji moom kooku du kuy fàdd dee du ko laal mukk ci àdduna. Kon nag loolee dina tax xelu taalibe dal yàlla lañ àndaloon démb ci alamul awraax, moom lañ àndaloon tey ci alamu shahada bi, ca moom lañ fasiyene ànd ak ëllëg. Nag yàlla ci yàlla baax li des nag mooy ku ci nekk sa pas-pas dafa war di dolleeku. Gis nga yoonu tasawuf dafa baaxoo weddi, te xam-xam boo ci nekkee dañ koy weddi. Su fekkee dëgëroo rek da nga dellu ginnaaw soo ragale. Sëñ tubaab bi ngi koy jàngale ci masaalis wa bahdahum bi xidi xayra muqadi bihi wa kawna qalbi zamarat, nee na denn ci nit ñi ngir nooneel gërëmun tasawuf. Waaw, boo ko waxee rek ñu ne wax nga ay, parce que la ko def mooy fa tasawuf di waxee seen dégg dafa àggul, fa tasawuf di juñu seen gis dafa àggul, kon kay ñu weddi ko. Moo tax sëñ bi ne teg ci na ci wa kawna qalbi zamarat, seen xol yaa feebar, moo tax tasawuf doo ko nangu. Ku sa xol feebar doo nangu tasawuf. Waaye képp ko xam sa xol baax na que sa leeru yàlla mën a ca tebb, buñ la waxee tasawuf dootoo am jàmm te sàkku woo. Moo tax nit yàlla yaka maroon démb dañ ubbul seen kër yëpp dugg àll ngir lan di xanc seen borom bëgg ak seen borom. Am ci ñoo xam ne yàlla leen feeñul boppam, moo xam ci rañaan la, moo xam ci lu mu doon yëgal leen man ku ñu àgg laa ku ñu xam laa, ñu xëy rek gën dëkk bi. Am na ci ñoo xam ne ak sa fañ bàyyikoo delloowu fa ndax xam-xam bee ko jar. Juróom ñu ngi koy wax sànq, xam-xam bi gën jul, gën koor, gën azaka, gën azmaka, jiyaat yoon lislaam li muy rëy yëpp xam-xam boobu leen gën koo rëy. Kon xam-xam boo ne ban xam-xam la war a doon? Kon nag ban xam-xam la war a doon? Mooy yow miy julli, wala yow mi nga xam ne yaay woor, wala yow miy jihaat, xam-xam bi lay baax rek la war a mën a doon. Parce que loo jihaat jihaat, loo julli julli, loo koor koor, te yow mi koy def baaxagoo sellagoo, yàlla amu ca benn soxla. Kon nag xam-xam bi lay defar ba nga baax sëkk sa diggante ak sa borom, xam-xam boobu leen bu seer la. Ku ko yàlla tabal ci yow, yàlla tabal ci yow wurus. Waaye nag boo sàgganee gis nga ñanaaw yaa ngi ci biti bëgg kaa këf rek. Ndax Cheikh Moussa daanaka faral di misaal ci melokaanu picc, boo sàgganee mu naaw, waaye nag ak sa soo farloo boo def nag mën naa dee. Kon nag xel la laaj, xel moo xam ne day setantal bu baax. Kon nag ñiy wedd nañ leen bàyyi ñu wedd rek. Moo tax sang bi naan enrif day ñëwee ngaañ ba pare ragal tag. Parce que ki lay tagg boo deful nag mu won la sa bopp, te ku gis sa bopp yàlla réer la, ku yàlla réer seytaan moom mat. Kon nag tagg da nga koy ragal bu baax. Ki lay di nga di la bodd kookee da ngay sant yàlla, parce que xam-xam bi dafa baaxoo coow. Kon nag yëkkati gi nga koy yëkkati moo tax coow li judd. Kon bu ko bañ gannaa koy boo ko laalee coow am que saa te nga laal ku bëgg akara ñu mekaan. Kon nag coow dina am parce que mooy yóbbu xam-xam. Maam Cheikh Ibrahima Fall li tax mu raw coow li rek la. Sëñ Touba ku mu raw ci tarixa yi liñ ko coow, coow ko kenn mu Sëñ Touba. Li mu teg ci nit yàlla kenn daju jëlegul sa dëkk, yóbbu la juróom ñaar at ci biti. Jëloo si la ñëpp yaakaar ne jàmm ngi am ñu génne war la juróomi at, ñëw téye la résidence surveillée mënoo am li nga bëgg, te bëgg a defar jaam yàlla yi. Xam nga loolu metti la, waaye nag muñ gum ko muñ. Moo tax jàmbaar la ci moom Cheikh Moussa Sëñ Touba ci waar nii. Moo tax ku bokk ca moom fit boobu leen faw nga am ko. Moo tax Cheikh Moussa donn ko ci ci lan ci fit ci jàmbaar. Ni ci yàlla bu nekk fit naa lan la génneen sa dëkk, waaye moom la yàlla baddil woote na li muy woote ba xëy làqu ci saayir, waaye kenn mësu ko génne dëkk ngir lan jàmbaar rek ak xam-xam bi jaroo. Boo xoolee at yam amoon moom Cheikh Moussa nekk mag kasa daanaka juróom ñaar fukki at. Loolee boo xoolee kàttan ci jëmm dina jafe lool. Waaye mos nañ dëgg ci waxtaan ci sang bi mu naan Cheikh Moussa Cissé ku ko yéemoon la ci toogaay daana toog bir bu yàgg ngir lan wane yàlla rek ak jël yàlla def ko ci jaam yàlla yi. Kon nag góor gu jàmbaar lañ toog wax dëgg yàlla. Kon ñu ñii taalibeem jàmbaar boobu leen nañ ñaan yàlla bu baaxee ñu ko, parce que am na fu mu jëm te ñu ñoo ko foofu mën a yóbbu. Kuréelu Cheikh Moussa ba kuréelu Cheikh Moussa jeex fa sang bi bëgg Cheikh Moussa àgg fa fudul masakul bu daa mënu ko faa yóbbu, parce que fa la yar gi ne, fa la teggin gi nekk, fa la njub gi nekk, fa la xam-xam bu sell bi nekk. Kon nag bu fekkee du wut ñun, kon ñan la war a doon? Loolee ku ci wér sa dox war nga koo laaj. Kon nag jumtukaay yi nga xam ne mooy tax ñu àgg foofu leen du ñun ñoo koy may suñu bopp, yàllaa ko yor. Gannaaw yàllaa ko yor nag te ak sa pas-pas rek koy tax mu jox ñu ko. Kon pas-pas bi ñu koy may yàlla ñu ko yàlla jox, su ko defee jox ñu jumtukaay te lépp nag buñ ci gis suñu bopp benn yoon. Ñaan la yonte bi daan ñaan rek allahuma maa razaqani li maa uxibbu faj alhu quwatan li fi maa tuxibbu. Yow yàlla maa razaqani lépp loo ma wërsëgal fii maa ca la nga xamante ni uxibbu bëgg naa ko, faj alhu na nga ko def quwatan muy kàttan li ñeexal ma fii maa tuxibbu ma dellu ko ci li ma bëgg rek. Lépp loo jox ci li ñu bëgg daal na nga ko def mu nekk kàttan bu ñu delloo ci li ma bëgg. Yaa ngi ko yàlla may ci daraja la ilaha illa allah ci barki chance sant yàlla. la yàlla di gën ñeeg jàmm. Kon nag bëgg ten laa buddal ni tàpp danoo xam ne ku ko suñ borom joxe nga laa baax fu mu nar a gir ñi rek la koy baaxee la koy jox la koy jencewal. ñetteel ne aari si dañu waxoon ne boo ci yàlla dana koy denc ñu waxee dañ koy denc yenn aari si ne nañ ko denc ci néegu néeg yi yenn aari si wax ne nañ ko denc ci dégg yi yenn aari si wax ne nañ ko denc ci bidd bidd yi ñu am benn aari si jëf si mboolem wax ne nañ ko sànni ci mbedd yi mu yéem aari si lool waaye nag mu jàngale. ndax ku seetlu da nga xam ni yàlla mbóotam daf ko sànni daf ko feeñal waaye nag ku amul bët doo ko gis ku amul dégg doo ko dégg yonent bi kenn gënu ko waaye am nañu ko xool ba noppi te gisuñu ko am nañu ko dégg muy wax te déggul ay kàddoom ndax dégg kàddu nit yàlla mooy lam lay fekkal nga jëm koo xam jëm ko sàttu bi ngàle gis nit ki yàlla mooy gis leer gi nga xam ne moo nekk si moom te mooy leeru yàlla nga topp ko te nangul moo tax nit yàlla bu ñuy wax Jésus la du saa yi daf may wax ne ku ma gis dugg bi ràjj na bu ko waxee ay nit jotali ko ba buur bi jot ci daal di woo kenn comme doon nekkal ne ko yow sa waa ji ngay àndal dama dégg ne dafa wax ne ku ko gis dugg bi ràjj na te ñun moos gis nañ ñoo xam ne gis nañ yonent bi ba pare dugg bi sawara da ko waaw dëgg la de waaye nag ñu gis yonent bi gis dugg bi safara ñooñu gisuñ yonent bi ndax suñ ko gisoon duñ dugg bi sawara kon nag suñ ne gis yonent bi kon du gis jëmm ja waaye nag mooy gis leer bi nga xam ne mooy leer yàlla gi wàcc ci moom ndax xam-xam rek la njub rek la su fekkoon jëmm ja dafa ñuy wax waaye nag leer gi nekk ci jëmm ci soo ko toppee soo ko sàkkoo soo ko xencoo gisa su yàggee rek nga tedd su yàggee rek nga mucc te loolu li koy waxal bën na lool soo xoolee Abu Jahlin gisa lam daan gis ci yonent bi rek mooy kii de doomu màkk la rek kii de xale la kii de arab la rek kii de wax yi muy wax waxu jinne rek la ak waxu cheytaane loolu la gis ci moom teg na ko bët déglu na ko waaye nag la muy junj ak fa mu yonent bi di fekkal wala moom jëm ko bàyyi xel noonu boobu bu mu ko noonu ca la ana ko waaye nag ku mel ni ki Abou Bakri magoon yonent bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lañ gis ca yonent ba du wutoon askan wa du wutoon ndaw la waaye leer gi nekk ci moom rek la ba tey itam bi su ma xoolee ci wàllu toppe ba mboolem jamono yi jeex rek jaam boo gis rek am na ku mu topp te nag la tax nga topp nit dara la bëgg naa diw am na sax nga bëgg ko maa ngi topp diw am na tax nga topp ko waaye moom intérêt bi ñàkk ci daa waaye nag yan la intérêt bi nekk muy yàlla loo rek am solo ndax koo topp ngir yàlla da nga ko topp ngir leneen topp nit ngir yàlla nag loolu moo am solo soo topp nit ngir yàlla nag du da ngaa topp ñaar li ñu li nga xam ki nga xam ne ñu bëri dañ caa gëlëm waaw ñu bëri dañ gëlëm ci loola soo toppee nit ku topp yàlla topp nga yàlla soo toppee nit ku toppul yàlla toppoo yàlla ndax topp yàlla mu ngi ci nit ku topp yàlla daan na ko wax neneen ak sa li ngay def ba yàlla rus la yow nga xiyaam neneen la ca gën a yomb mooy nga dajee koo xam ne suñu borom rus la ko waaye dafa wax ne bés penc dañ la fay rus rek yàlla daf la fay rus mbaa mu rusloo la mbaa nga ànd fa ku ñu rus li ngay def ba yàlla rus la nag mooy nga gis ku topp yàlla ku gëm yàlla ku àgg ci yàlla nga bàyyi ko sa bopp ànd ak moom neneen loolu moo ci gën a néew moo ci gën a tuuti moo ci gën a xeeb te nag su fekkoon nit mën na defal boppam te du sukkandiku ci kenn du sukkandiku ci lenn kon Abou Bakri amaana du topp yonent bi alayhi salaam Omarine du ko topp Ousmane du ko topp kon ku nekk da ngay ñëw rek man damay jaamu yàlla yàlla ma bind yonent bi bind ma na yàlla ma bind te yonent bi bind ma kon man damay jaamu ci yàlla waaye nag yàlla xam na ne doo ko jaamu te doo jaar ci ab nit moo tax na mu tegtal nit su ko defee nag ci nit kooku nag ci ngay jaar ba la nga bëgg ci yàlla nga am ngërëmal yàlla gi ngay sàkku ci nit rek nga koy jëlee waaye itam boddi yàlla yaa ngi koy jëlee ci boddi nit rek yonent bi nag ak bépp nit yàlla boo xam ne dem na ba yëg loola la muy wax mooy la yonent bi waxoon in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Waaw su fekk laqad radiya Allah anil mu'minin izi bayyana ka tahta shajara. Laqad radiya Allah yalla gërëm na anil mu'minin ci ñi nga xam ne ñooy waay gëm ñi yu izi bayyana ka tahta shajara. Ci jaayante biñ jaayante bi yonente bi yow ci yonente bi jox ko seen bopp fas yéene topp ay ndigalam neena ci leen yàlla gërëm. Kon ku bëgg ngërëma yàlla kañ da ngaa dem ci su ko defee nag yonente booba nag ñam gërëm ñoo ñëw kuñ gërëmati yonente ba la gërëm ñoo ñëw kuñ gërëmati yonente ba la gërëm noonu lañ koy toppale noonu lañ koy ba jamono ji ñu nekk nag. Su ko defee nag kon su fekkee da nga dëdd koo xam ne daf fi toogal yonente bi fi ñu tuddee xalifaam yàlla nga xam ne moo fi toogal yàlla moo fi toogal yonente bi moo fi toogal alquran moo fi toogal santaane yàlla ak teram yi kooku soo ko dëdd rek dëdd nga yàlla. Te gis ko nag du ndam ndax li fii nit ñu koy wax sànq ci ginnaaw kenn xamul ñu toll ci ça ay nit a ngi jàng alquran te xamuñ li ñu xam ay nit a ngi topp ay sëriñ te xamuñ li ñu xam ay nit a ngi daw guddeeg bëccëg te xamuñ li ñu xam. Kon ku ko yàlla baaxee bu mu la fekk sa nar a jëri. Kon nag dañuy sant yàlla ci loola waaye sant yàlla gi yëpp nag mooy jëf mooy lañ xam ñu yëg ko te jox ko àqam lañ xam ñu dund ko. Gis nga nit dafa war di dëgg ci lu nag gëm naa gëm naa gëm naa ci wax rek doyit waaw gëm naa man taalibi laa te doo wax taalibi waxu taalibi doo jëf jëfu taalibi que ça du sotti wax ji nga xam ci làmmiñ rek la yem te yegsiwut ci xol te yegsiwut ci cër voilà mu sala bi maa ngi koy wax iman yaqtiqaadu bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawaari que ça mooy leeru ngëm yàlla li nga ne gëm nga li nga ne gëm nga li nga ne gëm nga lan mooy wane ni gëm nga ko nee na da nga koy wax ci làmmeñ ne man gëm naa ñu ne ah kii bokk na ci ñu gëm soo gëmee nag ñu gëm la ñuy wax loolu ngay wax nga parce que ci sa xol mooy day nekk dëgg la nga gëm su dee dëgg nga gëm ko la nga ko war a gëmee su nga doon rey ak di la gund xataal bëgg nga bàyyi ko bëgg nga wëcc ko doo ko wëcc foo fekk ko jàpp dara rek ñu xoqatal ko mu dellu ginnaaw rek la muy tekk mooy da caa dëgg waaye su dëgg wutoon su dëgg woon fa lu dellu ginnaaw moo tax foo fekk dellu ginnaaw rek daa dëgg wu calam nag la ca topp nag mooy loolee nga fas ci sa xol te wax ko ci sa làmmiñ nga jëfe ko sicir ba mu penc li ci loola mooy wane ni kon ci kuréel sàngam nga bopp moo tax di nga ne julit laa ak sa wax ko ci sa làmmiñ fas ci sa xol ñamuñ ca di waaye dañ la julli juloo nag dañ la woorloo dañuy ajmaako parce que jul ñi daa am loo xam ne mooy seen yëngatu ci biir yëngatu yooyu nag ca la ñuy xàmmee ñiy julit ak ñi dul julli loola ci wàllu biti ak ci wàllu saahir ak ci wàllu ferlu kon itam taalibe yi itam na ñuy xàmmee taalibe ya mooy la taalibe yi wax dañ koy wax na taalibe yi mel dañ koy mel ñu nettali na sëriñ bi mos nay unku daf ko sit ñu ne ak sa ab bés mu gis luy romb lu mel ni unku mu ne sàkkal leen ko pexe yim ne sàkkal leen ko pexe ñu sàkkal ko pexe bi ko sàkkalee pexe ñëw ne ko si ndax la mu ne waaw waaw waa ju nekk de ña ngay nirul ci ñooñu rek nga bokk waaw ku nekk ña ngay nirul ci ñooñu nga bokk moo tax saay boo waxee waxu nit ne taalibe laa wax waxu ñoo xam ne duñ ay taalibe su baaw ci foofu rek la ñuy askanale fa huwa minhum man tashabaha qawmi fa huwa minhum kuy niru nirul ay nit rek ñooñu nga bokk que ça yéen ci wax na ko kuy niru nirul ay nit ci ñooñu rek nga bokk fan yanzur ahadukum man yuhalil kon ku nekk ci yéen na xool ci muy jaxaso ndax nee na anil fata laa tasal waaye sal qarinihi nee na nit soo ko bëggee xam nee na bul dem laaji ko waaye demal laaji ka muy àndal soo laajee ka muy àndal lu mu la wax rek ak sa da ngay xam ne moo nekk ci tele moo tax kon ku nekk war a xool ki ngay àndal bu baax a baax ndax ci sa àndandoor dañ la cay àtte sa àndandoor su dee naan ci te muy sa àndandoor te muy dëgg su dee naan rek da ngay naan su dul wax dëgg doo wax dëgg ki sa lu muy def ci ayib rek moom lañ lay àtte moo tax ñu bëgg nag sooy jaxasoo nga jaxasoo koo xam ne daa jub ngir suñ koy àtte ci njub su boobaa ñu mën la àttee ci njub loola tax suñ bi dénk woon ne xak sa kuy bëgg am ngërëmal yàlla day topp ña nga xam ñoo am ngërëmal yàlla alxuraan wax na ko sur maanaam yunt yàlla nit jëmm bi ñuy wax luqmaan bi mu doon dénk doomam alxuraan di wax di wax di wax ba ci yàgg ne da nga topp say wëy jur te rafetal jëm ci ñoom que ça wa in jaahadaka ala an tushrik bi ma bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa saahihuma fi dunya maarufan wa sabbih sabila man anaaba ilayya ah wax ne que ça topp leen rafetalal jëm ci ñoom ba mu des nañu bokkaale loo yàlla xam nga àq yi nga xam ne nit am na ko ki ëpp àq ci moom mën nañu ci wàllu bi ci mooy ndayam bàyyam waaye nag xakk saa suñ lay puus di la puus di la puus di la puus ba li neex yàlla na la ko wàcciloo nee na bañal xakk saa bu leen topp waaye nag rafetal leen ci ñoom. saahibuhuma fi dunya mahrufan da ngay ànd ñoom ci àddina andi loo xam ne rafet la nag waaye nag lay sa pas-pas da la yàlla sant moom bul ci bàyyi dara. wa tabbih sabila man anaaba ilayya da nga seeti koo xam ne kuy dem ci yàlla la nga ànd ak moom def ko waay kooku mooy sa lépp. kon nag fekk saa ñu li ñu nekk kon nañ ko ñemee bu wér a wér da ko jubi waxee sànq buñ bañ ku ñu ci xas buñ bañ ku ñu ci ñàññi ndax wala yoxsidu xuluwal askiya xasadu junaani wa jahlu alaxdiyaar waaw ña kawe moom kawe nañ borom xam-xam bu iñaan ak waaju beew taxut seen ak kawe ga suufi mukk waaw du am mukk nag wala yu danus maa tataxara xawlu zawa dënasu maa tat wala yu danusu mu taxara xawlu zawa dënasu maa tataxara waaw ña laab laab nañ waxu gaa ya tilim waxu gaa ya yàqu waxu gaa ya xamut taxul ñoom ñu tilim ñoom waaye wax yooyu daf leen di yokk ñoom wax yooyu daf leen di yokk moo leen di taal kon nag ñu xam ne kon li ñu nekk mooy dëgg kon nañ ko gëm nañ ko jàpp te nañ ko fonk suñ ko gëmee suñ ko jàppee suñ ko fonkee la bout de luñ ci yàlla xamoon xel nañ ko xam lu mu mënoon xel nañ ko mën fu mu àggoon xel nañ ko àgg waaye nag daa fekk nag lañ nekk ñoom ñu nekk te li ñenn ñuy wax nag naan bëgg xakk saa non bëgg nit doy na jaamu yàlla bëgg nit doy na jaamu yàlla ñu bëri dañ koy wax suñu matal na lépp ah suñu matal na lépp matal na lépp matal na lépp ba doo julli doo war doo ajumaat te yaa ngi xëy di dem liggéey yaa ngi am cantine ca marché ba yaa ngi koy tijji yaa ngi jaay yaa ngi sàkkloo lekk xanaa loolu suñu matal ko moom c'est ça kon kañ ndekete kon nit day xelu sëriñ tubaab ku gën a bëgg yonent bi ñim bëggee yonent bi ñun bëggee wuñ ko ko ñun ah ñim bëggee yonent bi ñun bëggee wuñ ko ko te waxul yonent bi rek xakk saa yon bëgg yonent bi dana jaamu yàlla rek yem ci fasante ay loxoom waaye nag dafa yëngatu ni mu bëggee yonent ba la yonent ba nekk da caa nekk da yonent ba bëggoon daf koo bëgg kon soo bëggee waaye kañ la mu bëgg da nga koy bëgg kon nag ñu nit itam bi suñ ne bëgg diw jooy na jaamu yàlla xakk saa kon na fekk ne la diw nekk dañ caa nekk kon nag lii ci la njëriñ la kon nag mu ngi noona liggéey bi nga xam ne mooy yëkkati la ilaha illallah yëkkati maalifa yëkkati dëgg yëkkati xam-xam yëkkati lislaam laa ne ñun rek la ci changement yaakaar kon nag yal na matee ci ñun yal na matee na mu gën a ak saa matine boo xam ne dana kawe suñ jox ci biir ak ci biti li ñu bëgg ci zahir ak ci batin yal nañ suñu borom defal ñu mais ñu fan ñu gudd mais ñu fan ñu gudd mais ñu fan ñu gudd yoo xam ne ak saa guddin bi ci guddinu jaamu yàlla lay nag ak sellal ak yàlla nanguñu suñu jëf ci zahir ak ci batin yàlla yombal nañu bépp xeetu warwaayam ba li ñu bëgg ci tasaare lislaam li ñu bëgg ci yëkkati la ilaha illallah li ñu bëgg ci liggéeyal soxna saa ak yóbbu liggéey bi ñëpp yëg ko ba ñëpp xam ko ba ñëpp dégg ko loolu suñu borom yomb la ñu te defal ñu ko di jaay chamsa te lépp loo xam ne war nañu ko mën a yàqal ci wax ak ci jëf ci luñu fay ak ci luñu fay ci li njëkk ak li ñëwagut loolu suñu borom war nañu ko jéggal ñu te bañ ñu toppee suñu rëcc ak suñu yàq-yàq jaay chamsa. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. waxtaan yu doy na fët xanaa dañuy gën a dëgga rek ñu ngi jibi tënkee léegi ci ne mas ndeku lu gudda andi sa musa yaakaar ci yoon bi moom rek lañu yaakaar ne moo ko mën a matat wala muy kàddu ko xam ne bu wér la lépp lu ñu teg wala lépp lu ñu joxe loo xam ne dañu toog di ko xelaat dañu ko joxeñ loo bu ñuy wax dañu ko wax la buy lëse dañu fasaat xelaatuñu ko suñu xel mooy gën kon li mu wax lu wér la tayit la ko gën a dëggal yi nga xam ne mooy borom yoon bi sax Moussa wax na ci kàddu wér lu xam ne ñëpp ko dégg ñu ànd nag moom bu ma sañoon képp ku may siyaare bala ngay ëpp ci man nga jaar ci Moussa dogal ci ma kon loolu am na lu ci dugg waxit na ci kàddu wax ne ñëpp ko dégg ne Haruna ba mu taxawoon yonti yàlla Moussa na meloon ci moom noonu nga mel ci man waxitam ci loo xam ne ñëpp ko dégg ci ne maam Thiapno na meloon Serigne Touba noonu nga mel ci man am na bëri wu mu ci tegoon sax ne kuy hut saa góor ba gis Thiapno faral toog pille xamul soxla jokkel xam soxla géej na dem naa ni jokkel way wala ci tawal kuut saa góor ba gis Thiapno faral toog pille xamul soxla géej na dem naa ni jokkel nee na jokkel booba déeg la boo xam ne ndox ma day fekkante teneen tilli biiram bu fees rek la am kon nag comme biiram bu fees la am te jokkel ndox ma day fekkante kon romb jokkel di dem ci géej ga da koy sonna rek di ndax mënta jeexal jokkel kon na ci yam rek noppalu yooyu yëpp nag lu ci nekk borom xel mën ci àll gi bugg ci lu bari kon toujours di ñuy jinjiloo rek la fikk nekk ne yoon wii xam ne moom lañ tàllal ku ca jaar da nga gën sa morom te da nga ko raw it nag saa it ak ci baat yi ci biir Yahya waxam léegi dama wax ne tool bi mooy tawhid moom la yàllay fay li ñu xam ñëpp d'accord nañ waaye ku ne xam ne tool laaj na ñag wala nga sàmm waaye kenn du gis a tool ba mu tax nga toog doo xool ci seetaan ndax am na rab yu jog yoo xam ne la seen bëgg-bëgg yépp mooy gàncax gi nekk ci biir tool bi ñoom ñag kon nag faawuñu ñag ko am na ko xam ni waxtu ko cinkee dina dem ba gëlëm te bu xasee gëlëm fa mu bàyyi ko ndoot mën a delloo sharia islam lu rek ko tax a jox islam mooy laa ilaha illallah tudd ko xam ko nangu ko waaye la lay gaaramt nag la lay xaar lay sàmm sa xam-xam mooy sarif bi nga xam moom nañ tegal muy luwaa luwaa dañ cee sàmm dañ cee respect dañ cee bàyyi xel parce que bu ko ñëpp jalgatee rek adna yàqu moo tax toujours wax ne askaar yi leen jox yépp bëgg nañu fonk ko te di ko matal parce que lu tax képp ku xam ne yaa ngi koy fonk di ko matal sa xam-xam dina xaaru sagtaale bi itam dina xaaru parce que nit faw ñu am nuñ ko tënk ay nit duñ ko boyal bokk na ci dajee gi ñu dajee fii dimanche bu jot kenn ku ne am na ay soxlaam yoo xam ne xëy na ñor na ko lool wala muy soxla yoo xam ne amul solo waaye sikk ne woon ne nit moom du libar mukk ci àdduna faw rek am lu mu nekk benn mu nekk ci lii mbaa mu nekk ci lële rek kon nag day baax toujours ay waxtoom day baax toujours jamonoom day baax toujours dundam moo dagg ci ay waxtu ay jamono yu xam ne da koy sédd yàlla la ci des mu na caa dox ay soxlaam waaye waxtu yee bu jotee rek na ko delluwaat yàlla gis nga loola moom indi saraatu dogala ci waxtu yi julli dogala ci weeri koor sa jëf ñu génn ci asaka génn ci aj màkk yooyu yépp lu tax mooy dañ la bëgg a sàmm bëgg a ñoŋel sa xam-xam rek la muy sa lislaam soo jël lépp nag sànni ko ci àll ba nag te sax du ànd ak teggiin waaye day ànd ak ñàkk teggiin nga yaakaar ne li nga nekk xam-xam moo la ko def loo su boobaa juum nga ngal mandi tàbbi na ba tax kon ñu góorgóorlu tegu ci yoon wi wépp lépp loo xam ne yoon wi laaj na ko ci Zahir ñu góorgóorlu ca lu mu laaj ci baat ñu góorgóorlu ca loole mooy tax xam-xam bi sell te sell ci xam-xam bi sell loolu la ci yàlla soxla sax Moussa it loolu rek la ci soxla woon kon nag ñu góorgóorlu ci wàllu bu baax baat bi ñu jàpp ko bu wér, askaar yi ci tegu ñu matal ko bu wér, te lépp loo xam ne luy jëriñ la ci saayit ak ci baat moo xam wax la wala jëf ñu góorgóorlu suñu sam talakat. loola kuy woote ci yàlla mooy sa melokaas. dama ne jihaar wala daxwa du rek wax ci làmmiñ. am na ko xam ne mën boo waxee ci sa làmmiñ rek yem ca moom mën na caa jël ñu. waaye am na ko xam ne déglu li ngay wax waaye mu ngi xool sa melokaan. kooku ci jikko nga koy woo waaye doo ko woo ci wax. su booba nag kon yow mi def daxwa ci yàlla da ngay xàmme kon ñoo ñu leen ki nga xam ne boo waxee rek doy na. waaye ki nga xam ne moom waxtu ko tax a ñëw du tax mu roy la du tax mu fekk si la waaye day xool si ak si melokaan. kooku itam nga fexe ba jihaar ko ci jikko ak ci melokaan te loolu nag mooy li gën a mat te mooy li gën a sell. su booba nag bépp taalibe am na sax ci loolu. kenn ku nekk ci ñun na jàpp ne mooy fóotalal sax mu faa ci kaw suuf. ci xam-xam ba doon daw ci moom rek fekk yëngal li ñu def ci moom yow mooy daw ci yow. kon foo mën a nekk rek jàppale sax Moussa moo fa ne. su boobaa nag kon ci jëmm ji ci melaw wi ci xam-xam ba ci jëf ji waaye day nekk lu mat sëkk zahir ci baat loola ñëpp ci yem waa dina kon ñu gën a góorgóorlu baax. dëgg yàlla de kàddu ji dégg génnee ci ñi nga xam ne waxtaan nañ fi ak ñeneen ña daan waxtaan itam loola moom dalal na suñu xel xam ne moom bu fi suñu jëmm teewu doon itam liñ fi war a wax ak liñ fi war a wane yépp ak sa man ngeen ko wax man ngeen ko wane te loolu doy na sëkk nag. kon nañu góorgóorlu ci waaru baax góorgóorlu ci lépp loo xam ne mas la ko daal laaj na ko di wax ak jëf te loola mooy li tax Moussa bëgg rek ne ci zaara ci baat kon nañu góorgóorlu ci loolu baax. daanaka suñu kàddu mënuñ ko gàttal fii di sant di gërëm bu baax sa di ñaan taalibi yàlla yokk seen xam-xam te barkel ko sa yéen yàlla yokk seen xam-xam te barkel ko sa dooleeku xam-xam nag ak dooleeku barke mu ngi ci tegu ci yoon wi rek. kenn ku ne li ñu war a wax ak yow ci làmmeñ ñu ngi koy wax ak yow. li nga xam ne moom du làmmeñ lañ koy wax ak yow doole itam xakka saa boo tegoo ci yoon ak ñu wax ko ak yow waaw ndax saa yére fi nekk ak baatim rek. kon nañu góorgóorlu baax yéen yàlla dimbali ñu ba ñu am ak dégg am ak yëg am ak nangu saayir ak ci baat ndax loolu la bu amee rek lépp luñ bëgg dañu am waaw fii ak fañ jëm barikalla kon لا إله إلا الله.